No. У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Праз чвэрць гадзіны агляд вашых лістоў на «Свабоду» ў перадачы «Паштовая скрынка 111». А зараз экспертыза «Свабоды». У сераду былі вызваленыя датэрмінова апошнія палізняволеныя Андрэй Кім і Сяргей Парсюкевіч. У чым прычына гэтай з'явы? Якую ролю адыгралі вонкавыя чыннікі? Якія ўнутрыпалітычныя наступствы будзе мець вызваленне палітвязняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і былы палітвязень сустаршыня аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Вядзе дыскусію Валер Карбалевіч. У Беларусі наступіла дзіўная, рэдкая, нязвыклая палітычная сітуацыя. У краіне няма палітвязню. Услед за Александрам Казуліным учора былі вызваленыя Андрэй Кім і Сяргей Парсюкевіч. Больш не трэба выходзіць з партрэтамі, патрабаваць іх вызвалення. У чым прычына такой з'явы? Беларускія ўлады раптам сталі гуманнымі, сталі паважаць правы чалавека, ці справа ў нейкіх вонкавых міжнародных чынніках? Спадар Беляцкі. Сапраўды сітуацыя ўнікальная, бо хіба што з 2001 года ў нас не было ніводнага яшчэ дня, каб ніхто не сядзеў у турме за свае палітычныя перакананні і дзеянні. І вось першыя суткі, што называецца, пайшлі. Наколькі працягнецца вось гэтая сітуацыя, тут шмат што залежыць, канешне, ад міжнароднай супольнасці, ад настрою беларускіх уладаў па налажванні, паліпшэнні стасункаў з краінамі Еўразвязу, США, мне падаецца. І для беларускага ўраду, для адміністрацыі прэзідэнта правы чалавека не з'яўляюцца каштоўнасцю, а з'яўляюцца толькі разменнай манетай, сродкам для дасягнення пэўных мэтаў, у першую чаргу эканамічных мэтаў, якія ляжаць у базе ўтрымання ўлады сённяшнімі прадстаўнікамі этой улады. Спадар Севярынец, а вы чым тлумачыце вось гэтыя крокі ўладаў па вызваленню палітвязняў? Вызваленне палітвязняў эфект ад знешняга ціску, які ажыццяўляў Захад, эфект ад той сітуацыі, у якой апынуўся рэжым. І вызваленне Казуліна, Кіма і Парсюкевіча – гэта крок у гульні «Усход-Захад». Лукашэнка шантажуе Захад тым, што ён пойдзе на збліжэнне з Расіяй, шантажуе Расію адпаведна тым, што будзе шукаць нейкай падтрымкі на Захадзе. І вось у гэтай гульні перад выбарамі ў нейкі момант ісціны наступае такое пэўнае вакно магчымасцяў. Прырода рэжыму не мяняецца. Это ўсё тыя ж гульні са спробай абдурыць, калі гэта можна адначасова і ўсходняга, і заходняга суседа, не аддаючы амаль нічога, взяць наўзамен інвестыцыі і энерганосьбіты па танных коштах. Трэба звярнуць увагу, што вызваленне Казуліна адбылося адразу пасля візіту Сідорскага да Пуціна, недамоўлена па газе, выпускаюць Казуліна. Затым Лукашэнка сустракаецца з Медведзевым у Сочы, зноў жа няма прарыву ў коштах на энерганосьбіты, выпускаюць астатніх палітвязняў. І зараз чакаюцца крокі прыезды буйных чыноўнікаў з развязу напярэдадні выбараў. Такім чынам, зноўку ідзе гульня, і, на жаль, разменныя манеты ў гэтай гульні выступаюць людзі. Сапраўды, палітвязні сталі закладнікамі ў перамовах Беларусі з Захадам. Зімой рэалізаваць такі абмен, вызваленне палітзняволеных на паляпшэнне дачыненняў з Захадам не ўдалося, а цяпер вось атрымалася. Але вось спадар Севярынец сказаў цікавую рэч, што вызваленне палітвязняў гэта гульня не толькі з Захадам, але і з Расіяй. Спадар Беляцкі, а вы як лічыце, расійскі чыннік тут мае некае дачыненне да гэтых падзеяў? Што датычыцца вось гэтых трох палітычных зняволеных, якія былі выпушчаны напярэдадні, мая думка, што не. Гэта мінімальны чыннік, можа быць, я не ўсё ведаю, бо, як заўсёды, працэдура прыняцця рашэнняў у нас пакрыта глыбокай таямніцай, мы можам толькі здагадвацца, высоўваць нейкія версіі, чаму вось так, а не гэтак. Але, тым не менш, я думаю, што в дадзеным выпадку самай галоўнай была ўсё ж такі пазіцыя краінаў Еўразвязу і США, бо неаднаразовыя спробы палепшыць эканамічныя стасункі з еўразвязам з ЗША, тым больш заўсёды натыкаліся вось на цвёрдае патрабаванне вызваліць іх палітычных зняволеных. І мне падаецца, што яшчэ на пачатку гэтага года ўжо разуменне такое было, што існаванне палітычных зняволеных не пераскочыць беларускім ладам для паліпшэння эканамічных стасункаў. І гэты працэс пайшоў на пэўны час, ён спыніўся, але тым не менш вось мы бачым яго на завяршэнні літаральна на днях. Працэс вызвалення палітычных зняволеных скончыўся. Іншая справа, што наступнае патрабаванне прадстаўнікоў Еўразвязу ЗША, вось правядзенне дэмакратычных парламенцкіх выбараў, мне падаецца, будзе непераадольным бар'ерам для беларускіх владаў. І такім чынам, калі мы спрабуем прагназаваць, як жа ж надалей будуць развівацца сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, з існаваннем палітычных вязняў, то ў мяне няма ніякай упэўненасці, што пасля гэтых парламенцкіх выбараў і пасля адпаведнай ацэнкі вось правядзення гэтых выбараў мы зноў можам атрымаць ранейшую сітуацыю пераследу палітычных апанентаў праз зняволення. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Яе тэма «Як вызваленне палітвязняў можа паўплываць на палітычныя працэсы». Удзельнікі дыскусіі – віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі, былы палітвязень, сустаршыня аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Як вызваленне палітвязняў паўплывае на ўнутрыпалітычныя працэсы? Магчыма, гэта прыдасць смеласць апазіцыйным палітыкам. Можа, дзяржаўныя органы ўбачаць для сябе нейкі сігнал. Магчыма, яны прачытаюць яго ў тым сэнсе, што Лукашэнка не такі моцны, таму да рэпрэсіяў супраць апанентаў трэба ставіцца больш асцярожна, бо сітуацыя можа змяніцца. Як вы лічыце, гаспадар Севярынец? Пэўны сігнал тут ёсць для ўсіх. Ну, на мой погляд, усё-такі асноўным адрасатам гэтых сігналаў выступае якраз Расія. Менавіта для яе вось гэтыя крокі ў паляпшэнні стасункаў з Захадам зараз робяцца, бо ключавое пытанне Лукашэнкі – якраз такі кошты на энерганосьбіты. Тым не менш, і наменклатура сапраўды мае шанцы зрабіцца трошкі больш чуйнай, бо цэнтр цяжару прыняцця рашэння аб рэпрэсіях апусціўся ўжо даволі нізка. Здаецца, што загад затрымліваць, саджаць на суткі фармулююць ужо чыноўнікі ніжэйшага рангу, і толькі тады, калі паступае нейкі окрык з вышыні, як бы з цэнтру, яны гэтыя рэпрэсіі прыпыняюць. Таму дастаткова складана будзе, кажуць, от, развернуць усю машыну. На сёння ніякіх знакаў таго, што адбываецца рэфармаванне гэтай рэпрэсіўнай машыны і ператварэнне ў сапраўды праваабарончую сістэму, такіх знакаў няма. Гаспадар Бяляцкі, а вы як лічыце, які ўплыў на ўнутрыпалітычныя працэсы можа аказаць вось гэтае вызваленне палітвязняў? Ну, мне падаецца, это добры сігнал ва ўсіх адносінах, і адсутнасць палітычных зняволеных безумоўна паспрыяе паліпшэнню псіхалагічнай сітуацыі ў дэмакратычным асяродку. І вось гэта пачуццё асцярогі, а часам і страху, якое прысутнічае, асабліва падчас правядзення масавых акцый, калі людзі ідуць на гэтыя акцыі, не ведаюць, чым гэта скончыцца, это пачуццё, канешне, будзе прыгасаць, оно будзе слабець. І гэта як бы такі добры знак, і мне падаецца, што сама атмасфера працы, дзейнасці, актыўнасці вось беларускіх дэмакратычных актывістаў, яна стане больш вольнай і больш спакойнай, вось не такой нервовай і не такой драматычнай, я сказаў бы, якой яна была, вось калі все мы ведалі, што любы з грамадскіх актывістаў у той ці іншы момант не засцярожаны ад таго, што ён можа патрапіць у турму. Наколькі трывалыя гэтыя змены і ці могуць з'явіцца новыя палітвязні, пры якіх умовах? Вось гаспадар Пляцкі адзначыў, што калі Захад не прызнае беларускія выбары дэмакратычнымі, то ў краіне могуць усмацніцца рэпрэсіі і зноў з'явіцца палітзняволеныя. А якая ваша версія, гаспадар Севярынец? Тут згодныя са спадаром Алесем. Крытычны момант гэта прызнанне альбо непрызнанне выбараў. Зараз выглядае на тое, што выбары будуць прызнаныя несвабоднымі і недэмакратычнымі. Все паводзіны ўладаў, не ўключэнне прадстаўнікоў апазіцыі вучастковай камісіі, ціск на выбаршчыкаў з мэтай адмовіцца ад подпісаў і скасаваць рэгістрацыю кандыдатаў, паказваюць на тое, што рыхтуецца такі самы сцэнарый, які мы бачылі апошнія выбарчыя кампаніі. Таму падаецца, што ўжо ў кастрычніку в акно магчыма захлопнецца. Не хацелася б, каб гэта было, але трэба для гэтага мяняць прыроду рэжыма і трэба змагацца са страхам у самім грамадстве. Мне падаецца, што павярнуць зноў гэтую машыну ў бок рэпрэсій будзе цяжка. Вось у Беларусі едзе буйны чыноўнік дзярждэпартаменту ЗША. Мусіць, будуць дамаўляцца пра нейкае змякчэнне эканамічных санкцый у дачыненні Беларусі. І таму вось гэтая пагроза эканамічных санкцый, яна будзе ўвесь час вісець над галавой. Таму зноў пачаць рэпрэсіі, зноў пачаць садзіць налева і направа, гэта будзе не так лёгка, мне падаецца. Спадар Беляцкі, а як ваша думка? Хацелася б верыць, гэта сапраўды будзе складаны выбар для беларускіх уладаў. І што тут пераважыць? Ці інстынкт самазахавання, ці голы эканамічны разлік, гэта пакажа бліжэйшы час. Але што датычыцца беларускіх праваабаронцаў, то натуральна, што мы будзем прыкладаць усе намаганні, каб вось гэтая сітуацыя адноснай адлігі, якая наступіла учора, вось адсутнасць.